Frutto alto, alto, ve piyeler gibi hukiyer. Dinde aynanın içi yok. Ve piyeler gibi hukiyer. Vali, vali, vali. Kuruttu hani alternatif yok, bunu kafana sok. İlim amel çok da itikat yok. Dinde alternatif yok, bunu kafana sok. İlim amel çok da itikat yok. Kim demiş girecek cennete Hristiyan Yahudiler? Bir namaz girdi de onları soktular bir de. Açın gözünüzü, iman tehlikede. Bilmek kolay da anlatmak gerekir de. Gözlerim yaşarıyor duyunca böyle. İnandığın gibi yaşamazsan işte, yaşadığın gibi inanırsın böylece. Götürür imandan en ufak şüphe. Sus dilim konuşma desem de susmaz ki. Anlatır grup Duhan asla yılmaz ki. Şeytan, şeytan bu davasından caymaz ki. İslam'da imandan taviz olamaz ki. Tutamadım dilimde, hep gerçeği geveledim. Birkaç kanı bozuk için şu ömrü heba ettim. Ellerim titreyerek şu sözleri ezberledim. Hocalarda bile itikat yok ve ben de bittim. Sivilere emanet olmasın sakın dilin. O hocalar Yahudi kuklaları, böyle bilin. 1400 sene nasıl yaşandı bir düşün. Boş ver onları, Kur'an'dır asıl çocuk. Kur'an'dır asıl çocuk. Dinde alternatif yok, bunu kafana sok. İlim amel çok da itikat yok. Dinde alternatif yok, bunu kafana sok. İlim amel çok da itikat yok. TV'ler zırvalamada bir numara imiş. Eğer acıkıyorsa oruç bozabilirmiş. İsa aleyhisselam gökten inmeyecek. Yahudilerse cennete girecekmiş. Mişmiş demişmiş, itikatlar gitmiş. Faiz bile helalmiş. Allah'a ve ahirete inanmış. Cennetlikmiş, geriye kalan dörtü Basofiso imiş. Buruk Duhan üç din birmiş, diğerleri batıl. Onlar alimmiş, diğerleri cahil. Tasavvufçulara derler örümcek kafalı. Anlasana bunlar sapla samanı karıştırdı. Nerede imamı azam ve Rabbani? Bunların konuştukları hep şeytani. Ne oldu, neden çekiniyorsun, anlat gerçeği. Olmaz, ayıplar Vatikan rahipleri. Adamlar duyacak. Bir şarkı yüzünden dostluk bozulacak. Nerede bunlarda kalp, Allah'tan korkacak. Seni ahirette değil mi Vatikan kurtaracak. Sus öyle, bu böyle, din kime emanet söyle. Ayeti devirlemiş, gerçeği söylesene. Hadis sahih değilmiş, Buhari olsa bile. Bunlar nasıl Müslüman, hadi bari sen söyle. Peygamber insanmış, melek değil. Biz dedik sanki melek insan değil. O da insan, biz de insan ve lakin ama. Taşlar içinde yakut, senin basmaz kafa. Dinde alternatif yok, bunu kafana sok. İlim amel çok da itikat yok. Dinde alternatif yok, bunu kafana sok. İlim amel çok da itikat yok. Grup Duhan demiş girecek cenneti Hristiyan Yahudiler. Bir namaz girdi de onları soktular bir de. Açın gözünüzü, iman tehlikede. Bilmek kolay da anlatmak gerek bir de. Gözlerim yaşarıyor duyunca böyle. İnandığın gibi yaşamazsan işte. Yaşadığın gibi inanırsın böylece. Götürür imandan en ufak şüphe.